الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة ابراہیم کی تقریباً 48 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے. 48 آیت ابھی چل رہی تھی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, کہ جس دن بدل جائے گی زمین دوسری زمین سے, یعنی اس کے علاوہ زمین سے, اور آسمان بھی تبدیل کر دیے جائیں گے. اس پر ہم کلام کرتے ہوئے عرض کر رہے تھے کہ زمین کی تبدیلی دو طرح کی ہوگی, ایک صفت کے اعتبار سے, ایک ذات کے اعتبار سے. صفت کے اعتبار سے تو اس طرح کہ زمین جو ہے وہ اونچی نیچی ہے, پہاڑ ہیں, پھر گڑھے ہیں, غاریں وغیرہ ہیں. اس دن یہ زمین بالکل سیدھی کر دی جائے گی, سپاٹ, بالکل ہموار زمین ہوگی جس میں کوئی ایک چھوٹا سا ٹیلا بھی نہیں ہوگا کہ جس کا سایہ بن رہا ہو. اور ذاتی اعتبار سے زمین کی تبدیلی کے بارے میں قول ہے کہ بعضوں نے کہا چاندی کی ہوگی, بعض نے کہا تانبے کی ہوگی, یعنی اس کی ساخت بھی حیات بدل دی جائے گی, اس کی ماہیت بدل دی جائے گی. اسی طرح آسمان بھی تبدیل ہو جائے گا, بعض نے کہا کہ یہ سونے کا ہوگا اور بعض نے کہا کہ یہ کسی اور شکل میں بدل جائے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ اس دن آسمان اور زمین کو بدل دے گا. آسمان اور زمین کو بدلنا, ایک تو قیامت قائم ہوگی, اس وقت تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا, بالکل سب ختم ہو جائے گا. اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی میدان محشر قائم فرمائے گا, اس وقت کی کیفیت کا یہ حال ہے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ, اور لوگ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور سب لوگ ان کے سور کی آواز پر اللہ کے حضور جمع ہو جائیں گے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ, اور اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ بیڑیوں میں, اس میں جو مطلب زنجیریں ہیں, اس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے, یعنی ان کو مقید کر کے لایا جائے گا. ایک ایک زنجیر کے اندر تین تین چار چار پانچ پانچ, جس طرح قید کر کے, یا جس طرح ایک پوری لائن ہوتی ہے کہ ہر قیدی کے بیڑیاں پڑی ہوتی ہیں, اسی طرح یہ مجرمین وہاں پر زنجیروں کے ساتھ لائے جائیں گے. سرابیلہم من قطران, اور ان کے کرتے تانبے کے ہوں گے, جس سے شدید ان کو اذیت ہوگی, گرمی محسوس ہو رہی ہوگی. وتغشا وجوہہم النار, اور ان کے چہرے آگ ڈھانپ لے گی, یعنی آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی, شدید آگ میں ہوں گے. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت, یہ میدان معاشر اس لیے قائم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جان کو اس کی کمائی کا, جو کچھ اس نے کمایا اس کا بدلہ عطا فرمائے. ان اللہ سریع الحساب, بے شک اللہ تبارک و تعالی تیزی کے ساتھ حساب لینے والا ہے. تو ان آیات سے, نص قرآنی سے ثابت ہوا کہ ایک دن ضرور میدان محشر قائم ہوگا, ضرور لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا, ضرور وہاں کفار کو عذاب ہوگا. اس پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارے دل میں خوف پیدا ہو اور ہم میدان معاشر کی تیاری کے لیے دنیا میں اپنے آپ کو درست طریقے سے تیار کر لیں. ھذا بلاغ للناس, یہ یعنی قرآن عظیم لوگوں کو حکم پہنچانا ہے. ولینظروا بہ, اور وہ اس لیے کہ تاکہ وہ اس کے ذریعے ڈرائے جائے, قرآن کے ذریعے ان کو ڈرائے جائے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور اس لیے تاکہ وہ جان لے کہ وہ ایک ہی خدا ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور اس لیے کہ جو عقل رکھتے ہیں, سمجھدار لوگ ہیں, وہ نصیحت کو قبول کریں. یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم کے چند مقاصد بیان فرمایا آخر میں, کہ یہ ایک تو قرآن کا عظیم مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک قرآنی احکامات پہنچائے جائیں, اللہ کے احکام پہنچے. دوسرا, تاکہ اس میں موجود جو مضامین ہیں ان کو بیان کر کے لوگوں کو ڈرایا جائے, ان کے قلب میں خوف پیدا کیا جائے, اور تاکہ اس کی آیات پر غور و تفکر کر کے اور بہترین کثیر دلائل کو بطور حجت سامنے رکھتے ہوئے وہ اس اعتراف پر مجبور ہو جائیں کہ خدا ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی شریک نہیں, اور تاکہ وہ اس میں جو پچھلی قوموں کے واقعات وغیرہ بیان کیے گئے اور عبرت ناک باتیں ہیں ان سے نصیحت حاصل کریں. تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کے ان عظیم مقاصد پر توجہ کرے کہ قرآن اصل میں احکام کے لیے ہے, جس سے حکم اخذ کریں. قرآنی احکامات پہ عمل کو بہت بڑی سعادت تصور کیا جائے. اس کے ذریعے ہمیں اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, دوست احباب کو ڈرانا چاہیے, اور اسی طرح اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور رسالت پر دلائل جمع کر کے اپنے ذہن کو، اپنے عقائد کو مزید مضبوط کرنا چاہیے، اور اس میں جو مضامین ہیں ان سے نصیحت و عبرت حاصل کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے. اگر ہم قرآن سے یہ چیزیں حاصل نہیں کر پا رہے تو پھر قرآن کا مقصد جو ایک عظیم مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. اس میں بارہا میں نے کلام عرض کیا ہے کہ قرآن عظیم صرف ہمیں عربی عبارت پڑھنے کے لیے نہیں دیا گیا، یہ تو سمجھنے کے لیے دیا گیا ہے، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کے لیے دیا گیا ہے، اس لیے اس پر ہمیں توجہ کرنا ضروری ہے. یہاں تک الحمدللہ سورہ ابراہیم کا اختتام ہوا، اور اب ہماری سورت شروع ہوگی سورہ ہجر. سورہ ہجر جو ہے یہ مکی سورت ہے اور اس میں تقریباً 99 آیات ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا، اس کو بات کو جان چکے ہیں کہ مکی اور مدنی سورتیں وہ ہوتی ہیں کہ اگر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی سورت یا آیت نازل ہوئی اس کا نام مکی رکھا جاتا ہے، یہ جمہور کا قول کے مطابق ہے، اور جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نازل ہوئیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے. مقام چاہے کچھ بھی ہو، یعنی ہجرت کے بعد اگر مکے میں ہی کوئی آیت نازل ہوئی بالفعل اس کو بھی مدنی کہا جائے گا، کیونکہ مکی اور مدنی کہنے میں جو اعتبار جس چیز کا اعتبار ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے. تو اس میں 99 آیات ہیں، ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، جیسے الف لام میم پہلے اس طرح گزرا، اور اس کے بارے میں بھی وضاحت ہو چکی ہے کہ یہ ایسے حروف ہیں کہ جو جن کے معنی صحیح معنی 100% اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، یا اس کی کرم نوازی سے، اس کی عطا سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. پھر اس میں سخت اختلاف ہے کہ کیا اس امت کے بڑے بڑے اولیاء علماء بھی اس کے معنی جانتے نہیں جانتے. بعضوں نے کہا کہ ہاں اکابر اولیاء جانتے ہیں، اور بعضوں نے کہا کہ جانتے تو ہیں لیکن ظنی طور پہ جانتے ہیں، قطعی طور پہ ان کی مراد، ان کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو اختلافی مسئلہ ہے. تلک آیات الکتابی، یہ کتاب کی آیات ہیں، وہ قرآن مبین، اور روشن قرآن کی، یعنی یہ کتاب اور واضح جو قرآن ہے اس کی آیات ہیں. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اور بہت سے کفار آرزوئیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. یہ اصل میں میدان محشر کا ایک معاملہ ہوگا کہ جب وہ، یا دنیا کے اندر بھی جیسے ان کا انتقال ہوگا اور وہ عذابات کو دیکھیں گے، اور اپنے اطراف میں جو نیک مسلمان وغیرہ کا انتقال ہو اس کے انعامات کو دیکھیں گے، تو تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. تو اللہ نے شاہ فرمایا غرہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیجئے، یا اکولو تاکہ یہ کھائیں، وہ یتمتعو اور تاکہ یہ کچھ نفع حاصل کریں، وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور ان کی جو امیدیں ہیں انہیں لہو و لعب میں، کھیل کود میں مبتلا کر دیں، فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو عنقریب یہ جان لیں گے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر یہ آپ کی طرف التفات نہیں کرتے، مائل نہیں ہوتے، آپ کا کہنا نہیں مانتے، تو آپ دل چھوٹا نہ کریں. آپ نے تبلیغ دین فرمائی، یہ مانتے ہیں ٹھیک، نہیں مانی تو اب آپ اپنے قلب کو مسترب اور بے چین نہ کریں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، کوئی نقص نہیں، آپ کی تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں، انہیں کھانے دیجئے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، پھر عنقریب جب ان کو موت آئے گی یا اللہ کا انتظام نازل ہوگا تو پھر یہ تمام معاملات کو خود جان لیں گے. وما اہلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم، اور ہم نے جو بھی بستی ہلاک کی اس کے لیے ایک کتاب معلوم تھی. کتاب معلوم سے مراد کہ لوح محفوظ میں اس کے لیے ایک وقت مقرر تھا. جو بھی قوم ہلاک ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ ازل سے فرما لیا تھا، کیونکہ علم الہی میں یہ بات بھی موجود تھی کہ یہ قوم ایمان لے کر آئے گی، یہ نہیں لائے گی، اور جو نہیں لائے گی اس پر عذاب نازل ہوگا. تو یہ اللہ تبارک و تعالی پہلے سے ہی جانتا تھا. ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی گروہ، کوئی بھی امت اپنے وعدے سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں. یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ آ جائے، عذاب کا وعدہ یا ان کو موت دینے کا وعدہ، ان کے زوال کا وعدہ، تو پھر اس کے بعد نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے ہٹ سکتے ہیں، ضرور ان پہ عذاب نازل ہوگا. اسی طرح موت کا معاملہ بھی ہوتا ہے، جو ہمارے بعض مسلمان بھائی کہہ دیتے ہیں ارے جی یہ تو وقت سے پہلے مر گیا. تو یہ بالکل غلط ہوتا ہے. یعنی کوئی جوان کا انتقال ہو گیا تو بولتے ہیں جی کہ وقت سے پہلے مر گیا. تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے, کسی کی بھی جو آخری مدت ہے, جو اس کا اینڈ پوائنٹ ہے, وہ نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو اسی وقت میں اس کو موت ہوگی, نہ کوئی آگے کر سکتا ہے نہ کوئی پیچھے کر سکتا ہے. یہ ایمان رکھنا لازم ہے. وقالوا, اور وہ کفار قریش بولے, یا ایہا الذی, اے وہ شخص, یعنی ہمارے نبی سے انہوں نے خطاب کیا کہ اے وہ شخص, نزل علیہ الذکر, کہ جس پر یہ قرآن نازل کیا گیا ہے, انک لمجنون, معاذ اللہ بے شک تم تو مجنون ہو, پاگل ہو. انہوں نے یہ خطاب کیا, لو ما تأتینا بالملائکتی ان کنت من الصادقین, ہمارے پاس تم کچھ فرشتے کیوں نہیں لے کر آتے اگر تم سچے ہو. یہ ایک احمقانہ سی بات تھی کہ اگر فرشتے آپ کے پاس آئیں, ہم انہیں دیکھ لیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھنے کے باوجود پھر اس چیز کی تمنا کرنا, یہ ان کی بے وقوفی کی علامت تھی. ما ننزل الملائکۃ الا بالحق, اللہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ہم ملائکہ کو بیکار نہیں اتارتے, صرف حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں. جب کوئی کام ہوتا ہے تو وہ آتے ہیں ہمارے حکم سے, بیکار ایسا نہیں کہ تم جب بھی مطالبہ کرو تمہارے مطالبوں میں بھیجا جائے, تو یہ ایک بیکار مطالبہ ہے, اور فرشتوں کو ہم بیکار نہیں اتارتے. وما کانوا اذم منظرین, اور وہ اترے تو اس وقت پھر انہیں مہلت نہیں ملے گی. یعنی اگر وہ فرشتے اتر آئیں اللہ کے حکم سے تو پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی, کیونکہ وہ اللہ کے عذاب کے ساتھ آئیں گے اور پھر ان کو بالکل مہلت نہیں دی جائے گی. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. یہ آیت اس قرآن کے حق ہونے پر ایک زبردست دلیل ہے, اور واقعی اس کی اگر آپ حقانیت دیکھنا چاہتے ہیں, اس آیت کی حقیقت کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو پوری دنیا میں موجود قرآن پر جو قرآن کے نسخے ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے, کہیں پر بھی زبر زیر پیش ایک حرف تک کی تبدیلی نہیں ہے. اور اسی طرح یہ قرآن ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو حفظ ہو جاتا ہے, 6 سال کے 7 سال کے بچے اپنے سینے میں پورا قرآن حفظ کر لیتے ہیں. حالانکہ یہ ہماری مادری زبان نہیں ہے, یہ عربی زبان ہے. مختلف علاقوں کے اندر مختلف ملکوں میں مختلف زبانیں بولنے والے اس پوری کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں. تو 30 سپارے اور تقریباً 6666 آیات, ان کا اپنے قلب میں اپنے ذہن میں محفوظ کرنا یقیناً انسانی طاقت کا یہ کمال نہیں, بلکہ یہ ایک اس سے سمجھ میں یوں ہی آتا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو اس کی حفاظت کا اہتمام اور انتظام فرمانا چاہتی ہے, اور اس نے اس کے یاد کرنے کو ہمارے بچوں تک کے لیے بے حد آسان کر دیا ہے. یاد رکھیے کہ یہ صرف قرآن کا خاصہ ہے, یا اس امت کا آپ خاصہ کہہ لیجئے, کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو یا آسمانی کتاب کو عام لوگوں کے لیے یاد کرنا بھی آسان کر دیا ہے. پچھلی امتوں میں پچھلی کتابوں کا, جو آسمانی کتابیں تھیں, ان کا نبیوں کے علاوہ کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا, صرف نبیوں کو حفظ ہوتی تھی, باقی امت میں کوئی حافظ نہیں ہوتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں کے جب انبیاء علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو ان کتابوں کی اصل جو عبارات تھیں ان پر مطلع ہونے والے نہیں رہے, اور انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر دیں. جبکہ قرآن عظیم ہمارے بچے بچے کو حفظ ہو جاتا ہے, 4 سال 5 سال 5 سال 6 سال کے بچے بھی بعض اوقات حفظ کر لیتے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے. تو گویا کہ واقعی اللہ نے بالکل صحیح فرمایا, اس کا کوئی عملی ثبوت دیکھنا چاہے, اس کی حقیقت دیکھنا چاہے, تو دنیا پہ نگاہ ڈال کر دیکھ سکتا ہے. اور جب اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ قرآن کی حفاظت کریں گے, یقینی سی بات ہے, تو اللہ تعالیٰ جس سے کتاب کی حفاظت فرمائے گا وہ حق خطاب ہی ہوگی. اور تو سب کو چاہیے کہ اس کتاب پر ایمان لانے کی کوشش کریں, کہ جس کتاب کی حفاظت کا وعدہ, جس کتاب کی حفاظت کا اہتمام خود رب فرما رہا ہے, یقیناً وہ حق ہے, اس کے مضامین حق ہیں. جو اس میں اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے بارے میں خبر دی ہے وہ ضرور ظہور پذیر ہوگی. لہذا کفار کا اگر غلط انجام, برا انجام ذکر کیا گیا ہے, تو ضرور کفار کو اس برے انجام کا سامنا کرنا پڑے گا. لہذا بہتری یہ ہے کہ اس کتاب کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی, پچھلی جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی رسول بھیجے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ, اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا, إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, مگر انہوں نے اس سے ہنسی مذاق کیا، جو بھی نبی آیا اس سے ہنسی مذاق کرتے تھے، اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، اس سے تمسخر کیا کرتے تھے۔ اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور کی تسلی کا سامان ہے، آپ کو دلاسہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پچھلے انبیاء علیہ السلام بھی ایسے آتے رہے کہ ان کی امتوں نے ان کا مذاق اڑایا اور اسی طرح ان پر مختلف قسم کے الزامات لگائے۔ کذالک نسلوکہ فی قلوب المجرمین، ہم اسی طرح ہم ان مجرموں کے دلوں میں اس ہنسی کو جگہ دیتے ہیں، اس ہنسی کو جگہ دیتے ہیں یا اس مذاق کو جگہ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً کوئی ان پہ تمسخر کی وجہ سے عذاب نازل نہیں فرماتا کہ ان کی ہنسیاں بند ہو جائیں، اگر تو ایسا ہوتا تو پھر یہ کبھی مذاق نہ اڑاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کے قلوب میں اس مذاق کو جگہ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں۔ تو ڈھیل جب ان کو ملتی ہے تو یہ اور اپنے اس غلط فعل میں پختہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پختہ ہو جاتے ہیں اور ان کا ذہن بنتا ہے کہ دیکھو اگر یہ حق ہوتے، اگر ہمارا ان کے ساتھ یہ اس مذاق وغیرہ کرنا غلط ہوتا تو ضرور ہم پہ عذاب نازل ہوتا، نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہم صحیح ہیں۔ تو اس طرح ان کے قلب میں پھر ان کا یہ جو برا فعل ہے وہ بھی ان کو اچھا محسوس ہوتا تھا۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنۃ الاولین، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور بے شک ان سے پہلے والوں کا طریقہ گزر چکا، کہ وہ بھی بالکل ایسا ہی طریقہ تھا کہ وہ بھی ایمان لے کر نہیں آتے تھے اور اسی طریقے سے مختلف قسم کی انہوں نے بھی غلط حرکات کی ہیں۔ ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، اور اگر ہم ان کے لیے آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیں، فظلوا فیہ یعرجون، کہ دن میں اس میں وہ چڑھ جائیں، لقالوا، تو ضرور پھر بھی وہ یہ کہیں گے کہ انما سکرت ابصارنا، کہ یا تو ہماری آنکھوں کو باندھ دیا گیا ہے، نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ نحن قوم مسحورون، بلکہ ہمیں ایک ایسی قوم ہے جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی فرشتے اگر ہمارے سامنے آپ اتار دیں، نازل ہو جائیں، تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ یہ صرف اپنی بات، آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے ہے، صرف وقت کا ضیاع کرنے کے لیے ہے، اس لیے کہ اگر ہم آسمان پہ ایک دروازہ بنا دیں، یہ باقاعدہ چڑھیں، وہاں جا کے سارے معاملات دیکھیں، تب بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ اپنی یہ قلبی قصافت کی بنا پر یوں ہی کہیں گے کہ نہیں، یا تو ہماری نظر بندی ہو گئی ہے اور یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اب آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی عظمت اور قدرت کا اظہار فرمایا کہ اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے، یعنی سیارے، کواکب سیارہ، جو سیاروں کے ستارے ہیں، جن مقامات پر ٹھہرتے ہیں انہیں برج کہا جاتا ہے، اور یہ برج جو ہوتے ہیں یہ 12 ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا، اس میں جو مطلب مختلف قسم کے شکلیں بنائی ہوتی ہیں، کوئی بھیڑ کی شکل ہوتی ہے، کوئی بچھو کی شکل ہوتی ہے، یہ برج کہلاتے ہیں، اور یہ جو ستارے کی چال کے ذریعے جو معاملات معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان برجوں کے ذریعے پھر مستقبل کا حال بتانے کی کوشش کرتے ہیں، شرعاً یہ بتانا حرام ہوتا۔ تو یہ 12 ہوتے ہیں، حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت، یہ 12 ہوتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے شاید فرمایا کہ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے انہیں دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کر دیا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس پہ مزید کلام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب